Voor banden, uitlaten, accu's, schokbrekers, trekhaken, landbouwbanden en bestelwagenbanden gaat u naar Gerard Struik Autobanden BV. Industrieweg 44 in Grotebroek of Paktuinen 53 in Enkhuizen. Tevens zijn we uw specialist op het gebied van 10.000 kilometer beurten, APK-keuringen, uitlijnen en balanceren. Wij monteren gratis uw banden, accu's en uitlaten. Bezoekt u ons eens op de Industrieweg 44 in Grotebroek of op de Paktuinen 53 in Enkhuizen. Of bel 022 85 118 88 of 022 80 189 69. Na een bezoek aan Gerard Struik komt u veel verder. Yeah.